باب ما جاء في كراهية النجش. باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي چې مکروه دې نجش. دا نجش په لغت کې څه ته وایي؟ او دارنګي په اصطلاح د علماو کې څه ته وایي؟ نباب عالمان وئی چه نجشن دا پلغت کی وئی یو خکار ترولو تا تنفیر السویر ترولو پاسول دی یو خکار دی دخبل زین چه خکار دیشن. او په شریعت کې نجش دې ته وایي دا زیادت شي سامان استلا زیاتواله دې په پیسو دې او سامان کې دا هغه چا لپاره چې هغه دې دا غوښتو اراده دې لري چې بل پتو واکي کې او دا کله بایع او مشتری مشورو کی چه ما نگاک دا شیری نصب دپا سراشی شیر کده پلس نالی پدول از زمان نپدی گناہ کی دوارا شریکی او کله پک بایع خاص وی لکه بایع چال خبر ور کی جیتا ہے مانی پلس پر خون خدا گوئے دنینا زیاد ما نشا بستو او اغلمی پدولس و پنزلس نرے ورکڑے خطا تے پدیلس درکو چدا اغسطن کے پدوکا کی ندنینا پا شریعت کی منع را گئی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسَيْدَا خَبَرَ هَذَا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا حَبِيبُ إِلَى تَنَاجِشْ وَسِيَوْ شِنَّهُمَا بَرَاوَ وَيْ اغسطو اراده دیشت خواسته نرخ بڑھائی وفی الباب عن ابن عمر و آنس رضی اللہ عنہما حدیث و ابی حریرتا حدیث حسن صحیح ولما والعمل على هذا عند اهل العلم عمل لفدی فلید علماء و قریب و نجشا دیت دنر پڑاؤن مکروح گنلی ون شنشتی توی عیاتی الرجل اللذی چراشی او سڑے اللذی ها یبسر السلعتا الى صاحب السلع چی اغا خی سامان اغا مالک دا سامان تا پیستامو بیتر مما تسوا نو دې ور سره نرخ مکمل مقرر کی پډېر دا نه چې دا سامان دا غي سره برابر وذالک عندما يحصره المشتري تاسو دې يحصره نه سواد دې سواد څه کېږي کنه چې حاضر شي ور سره مشتري يريد اراده لري يغتر المشتري به چې دا حاصل کې پدې دوکړ وليس من رائه الشراء ضد درائنا اغسل دي خبل فراتي زي انما يريد ديراد لن ينخدع المشتري چه دي دوكا کی مشتري بما استامو پاوش دي کم داغي نرخ مقرر اي جردا شئ مالا دلت رشئ وي مالا بنزل لسراكا وهذا ضرب من الخديعه دا یو قسم د دوکینا دا یو قسم د دوکینا امام شافعی رحم الله او ان جش رجل کچر نر براو کیو شڑی فن عاجش عاصم نر گنہگار سیما پاس کی اسنا اوچی دے کمی والبیع جائز ان دابیع سرد دیر چی گناہگار دے جائز را لین البائع غیر الناجش لین البائع ذکر خرس ان کے بغیر دناجش ندے دنر بڑا ان کنے باب ما جاء في الرجحان في الوزن باب دې په بیان دا کی چراغ دی دي چې درنواله کول په تول او وزن کې چل څور کې لګدا سترانه ور وبه قال حدثنا حماد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت انا ويرول ما او محرمة العبد بزا صرح بز ولكي جاموتا یاد پورا سامان سے جامی دی پکری مات جامی روڑی من حجر د حجر مقام فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراغل وی مونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسا و منہا بسراویلا نو اغسطیو زمون یو فرطوگا فتا و منا بی سراوی روایت نسائی شریف کی رادی فشتران مننا سراوی لد نو زمون یو فرطوگ و اغسط نسائی کی نام دی مونت نبی ری سلام راوی و نحنو بی منا مونت منا کی دا سودا حر سودا زکا دا دئی دا رخ دا کپڑی دا حجر مقام نا مکی مکرمی تروڑا ابیا پا مکہ کی پا منا کی خرسولو نو نبی علیہ السلام راوے و دئی دے یو پر تو دعا غصو گوہ دا ثابت ہے دا مشکات شریف کم در تطریر چی نبی کریم علیہ السلام پر تو دا غصتے ہیں طول مرغی ننگ استعمالو بعد علماء دکلی چی پرکوگی اغسطے لے خواجو لے لے حید ابن قیم رحمہ اللہ چی نا چو لے لے بعد علماء دکلی دا طبقه قلمی ده یعنی اچو دینه ده یو روایت چه آغا سندر ضعیف ده فتبرانی شریف کرا غره ناغی کدار آغی ابو حریر رضی اللہ عنوی دور دنشم یورن بازار تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ندا اللہ حبیب کینا سو کپرو والو سرنو پی اوپر جوگی واغستو پسلور در ہما نماغی از اللہ رسولت دا پر دوگچے وی آو پس افر کی حضر کی دشوی او درزی ما تا حکم دا پردیشوی او دین ازیاد دا پردیشوی بلنشتا ندی حدیث کی دا اچول ذکر امراغل خدا و نماغو لکری چه سندن دا حدیث ضعیف وعندي وزار نو زما سره یو وزن کوم کې وي چې نو بل اجر په مزدوري باندې چاله ټول کولو د دې کتاب جې چې یو سره پیمانه کوي چاله وزن کوي په مزدوري یره د بدل دا د دې نه تلل چې هر څه مار به دومره پیسې درځي راکې د نبی عليه السلام وی دی د وزان یاتون کوم کیتا ذل نو ورجه وی طول کوا او دنوار کوا او پدی باپ کی حدیث دے دجابر او دابی حریرہ رضی اللہ عنہمانا حدیث سوید حدیث حسن صحیح و اہل العلم علماء یستحبون الرجحان دی مستحب گنی دنوال پوزن کی چلک دا سدران ورکی وروا شوبت هذا الحديث عن سماك فقال النبي صفوان وذكر الحديث با ما جاء في انذار المعسر والرفق به بعد بيان دعوه الشرابني انتظار بچه مهلت بور کے معسر کا تملا تیتا فکیر تاستا پی قرددا فاغی درکولی نشی ورسک بیهی او دسر نرمی بکی چیاغا مجبور دیتان ای قرد بستے خوصا وسید درکول نکی سڑے در او جندو کباز نرے فبیهی قال حدثنا ابو قریم قال حدثنا اسحاق ابن سلیمان سلیمان الرازیو عن داود ابن كيس عن زيد بن اسلم نبي صالح رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من انظر معسرا چاچ محلت ورقو جو قرزدار فقرتا اشتور کرنا اوض وعله یاد دنے سکم کو تولی ورطا ماب کو یاور دیوی کسر روپای دیزا پندوس میں دلپنے پر پندوس را کا از اللہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشی ندیب دسوری دلان دی کی اللہ پرز قیامت دان دی دسوری دارش دا اللہ نا یو بدغ سره دا اوون لاور او تاسو د حدیث کې تیر شي حتم په کدام دی چې پچې قرض او مهلت ورکو او یا اثر دې هغه ته معاف کو یوم لا ذل الا ذله وکمر چې سور بنی مگر سور دارش دا الله وای او په باب ته حدیث دی دا بلی اثر او دا دی قطا دا او د حذیفا او د ابن مسعود او د عباده رضی الله عنهمنا حدیث دا دی هريره رضی الله عنه حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه د دې کې تم راځه او ثواب چې او سره قرضدار فقیر ته مهلت ورکړي و به قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش الشقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل حساب شو دیو سڑی سر من من دعا شانکان قبلكم جتاسو ننخیو فلم یوجد له من الخیر شیعن نومند لشیغ لردنی کود خیر نس شیعن اس شیعن سرنو اللہ عنہ کان رجل الموسر المبردغ مرد چدا سڑی مان دارو فکان یو خالد الناس بدو دخل کو سرم معاملات کو وکانا یعمرو بالمانو دبحکم کولو خلو خادمانو تا ایت جاوزو ورن موسری چتاس تجاوز شوئی داغت اندستی فکرنا او دکرت کو غفتو کی نرمی کوئی فقال اللہ تعالی نفرمائی واللہ تعالی چوچتو خورتنے توی نما بندوی و نما بندگانو دا آغی نبدی تجاوز کولو نحنو احق بذالک منہو مونگ دیر حق داریو پدی سرددنا تجاوزو عنہو ملائکو تینی تجاوزو کئیددنا عددی گناہن ترگزرو کئی هادا حدیث حسن صحیح تکل اگر اس کسم نیکی نوسترم تغیو نیکی چه دا غریب ترزداری اغلوی اتغار کولو اغسربی دنرمی معامله کولا دا یو عمل اللہ دا غد نجات تفارا سلمنو گلو باب ما جا فی مثل الغنی ظلمن باب ما جا فی مثل الغنی ظلم باب دے پا بیان دا کی جراغی چی تاخیر او تیل مطالی دمال دار ظلم نے ایسا ورمانی خرز داد ورکول وسشتا او دے پا کیسی تیل مطال و تاخیر کئی ندا ظلم دے زیادے لے گناہ دا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الزناد عن العرج نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم تاخير او ټېل او مټال د مالدار ظلم دې سرشتا د پردې حق او قرض ولې نور کې واذا اتبع عهدكم على مني فليتبع کلچ ور پسیو حوالک ریشیو دتا سنا فیو مالدارن دید ور پسیروان شیف اید ددد دا کرد بلچا تا حوالشی اوغ حوال دی قبول کی ندید ور پسیدار شیف او پدی باپ کی حدیث دید ابن عمر او د شرید را رضی اللہ عنہمانا حدیث دابی حریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن سین او مانا دا دی دعوانو دا وحیل آہدوکم کلچ حوالک ریشی او پتاسو کی علا ملیح فی و مالدارا فلیت بانو دے دی روانشی او بعد اہل علموی دی دا وحیل الرجل علا ملیح کله چې حواله کړی شی او سره مالدار کا فحتاله نو قبول کدي شړی حواله فقد بر المحين فقد بر المحين نو بریشو محيل حواله ورکونکي وله سلهو او ذی د ثائر جعل المحين چې دې محیل تبیا واپس شکاغا هغه نو ورکړي دې چې په حواله کوو سره به کار دې سره به بیا کار ني دا قوم امام شافعي امام احمد او امام اسحاق رحم الله عليه اباد العلماء وي اذا سوي مانو هاذا کل چی حلاک شمال دزا بی اخلاس المحال علیه فسبب د غریب کی دو دا محال علیه چی پچا دے حوالا کرشن فلہو ایر جعال لہو انو دلد آجیزی چی رجوع کیا والتا ایجی پر نگو ریو سرے دے بوی ما پدے در خیر دے رکھا را خدا غچا چاہا والا کرے غریب نو دې په بیا دې اصل مالک طرف ته رجوع کوي وحسد جو به قول عثمان او غیره او دې دلیل نیولې ده په قول عثمان رضی الله عنه د نور هینه قال له سلامان مسلمن ثوان وې مسلمان په مال هلاکت نشتا او اصحاب رحم اللہ و ایمانا جدی حدیث دار علی سالان و آل مسلم انتوا اے حاد ایداو خیل الرجل والا آخرا دا کلا آغا وکر چوالک ریشی و شڑے پبل وہو یرا انہو ملیون او دے ہوئی چکنی دا مالدار رہ پیدا ہوا معجم الناسا پیا فکر نو فکر بسور کی فلیسا علام آل مسلم انتوا د مسلمان په مال هلاکت نشتا دی او اصل طرف ته رجوع کوي دا اصل طرف ته بده رجوع کوي د دې کې دا اصل درته ذکر کا ور جمهور فقها و ائمه ثلاثه احناف شوافی مالکیہ چې محتال یعنی د قرضدار د رضامن گئی نه بغیر حواله درست نه ده دای وای وای دا حواله یو صح فریقی د دریو دغه معاملې ده پدی کې درې فریق دي نو د درې وارو در زامن دی ضرورت وي یو محیل دی یو محتال دی د محتال علیه دی یو خدا دې چې پچا قرض دی یو قرضدار دی یو چې چا قرض دی یو قرضدار دی ادرې ما چې شاته حواله کوي کله چې دا درې واړه متفق ني نو حواله درست دی دارنګي د مختار د قرضدار نظام لګي ضروری دا باب ما جاء في المنابذة والملامسة باب دې په بیان دا وکي شراب دې دې په بارد دې اول منابذة او ملامسة کې رسو دې په خپل دې تفسیر ذکر کړي و به قال حدثنا ابو قريب محمود بن غيلان قال حدثنا مسلم بن سفيان انا دې زراده للعربي نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديث من كان بين منابذات بين منابذين والملامسات بين الملامسين اقضي باب کی دادی سعید او ابن عمر رضي الله عنهما روایت دي حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح او مانا دا دی حدیث دارا این اقبول شورت ہوئی ایدانا بس دوی دے کبی شے کلک دررتاو کم تاتس شے فقد وجب البیع بینی و بینک نبس واجبش و بیع فمنزم آستا کی دی تمنا بس ہوئی کہ بس شے درو گردو نستاو نما فمنز کی و بیع لازم امی او ملامت دیتا وی ایقور شوئی دا لمست الشیع کلچ مسکم دست شیع فقد وجب البیعو نو بیع بواجبی و انکان لا یرا منه شیعن و انکان آدر تبیده لا یرا چندوی نیده منه ددیشی مبیعین اس شیع مثل ما يكون في الجراب فمثل دار شیف و گولی او غیر ذالک و انما کان هذا بشک و دا من بیوع اهل الجاہلیت دا بیوع دا اهل جاہلیت والونا فنہا عن ذالک بدا اللہ حدیث دینا منو فرمائنا دا جاہلیت معیب باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر باب دې په بیان دا وکي چراغ دي دي په بيع السلف چې دې تبيع السلف وي په طعام او کجورو کې بيع السلف تاسو په فقه کې وي سلف او سلم وزنن او معنن یو اے چال دی سراو سپنزر پیسی ور فیو معلوم مبیعت دیو معلومی نیتے پورے چدا لزر روپی والا افلانی کسم غنم با ففلانی تاریخ مالا راکے نو کله چې تپیسی هغه ته وسپارې او خاوند سامان تا نو بستا دا هغه په منځ کې بیا عطا مشوا دا کومې پیسی چې مخ کې ورکی سامان معجل چې ورته وې دي سراسر المال وې او دا کم مبیعه چه نیتا دارا چه میاش دو میاش تی فرس پرانی تاریخ مانی مماتا دارا که دیتا المسلم تیهیو پدی که بیع السلم شوی او دا چا چه پیسی ورکلی دیتا رب السلم وی ندا اگر چې او شی پلاسو کې نشتا او خرج شو بے عمالے سا عندکن خمنا راغلی وا خدا جائے در ذکر چی دی بارک حادیث صحیح حرار او آیات تا مدائرت تا سور بقری کی دی پا جواز دلیل لی اللہ وی ایمان والو اذا تدائرتم بے دین علاج من مسمن فکتو ندا رواو جائے در وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح ان عبد الله بن كثير ان ابن منهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه الله حبيب مدینه منورې تراغنه او دمکی نراغه هجرت او هم یسلفون فی الثمر او دای په بیع السلام کولو پمیو کی پیسې به فلحال ورکی او هغه سامان به بیا پنیټه اغوستو نو نبی علیہ السلام فرمائن من اسلف فلیسلف تی کیلم معلوم سوکچ بیع السلام کئی نو بیع السلام دیو کی فبیمان معلوم کی فوزن معلوم کی الہ اجل معلوم تریونی چی معلوم پوری دیکی بمشیم معلومی نیتا بم معلومی نداد بیع السلام ذکر درتا دیب و حدیث کی کہی او دیو فتوان و تمر نایا قنون سی زنو کم بیع السلام کی دیشی کنا ده حیوان ده بیع السلام بارکی ده فقہ آئی کرام و پمند کی اختلاف دے امام شاکر مولا پنیل پا حیوان کم بیع السلام جائز دے او احناف علماء وی چناب پا حیوان کم بیع السلام جائز دے احناف داوی بیع السلام دفار ضروری دا یا با مکیلی وی یا با موزونات ونی یا با دا عددیات متقارب ونی چی پشمیر خطر دیو جنی او شید شمیر نده خوبائی کی تفاوت دے غٹوالے ورکوالے نے دو پدی کی بیع السلم دا احناکو پدی جہن نرے دیکھ پدی کی دے جگڑ امکان نے چکل ہے او وقراشی نابوئی جدا دور غرشے بدغان نیا دے و ابن بوڑو کے شیعہ دے ادا تلاتل کی بنا قدی ہوا چه طلب دا قرض دا حیوان سنگره تاسو لبراشو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانی من حیوان نسیتا یو حیوان پا بالخرسول لیتا دا دا دین امن را بدی کی دعوه صلی در ذکر کا قال او فی الباب عن ابن ابي وفاء الرحمن ابن عبد رضی اللہ عنہ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح عمل کری بنی ظاہر و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورنا اجاز و سلف فی الطعام و الثياب کہ جائز گن لے دے بے وسلم طعام و جامو کی پتوامو پجامو کی وغیر ذالک او دین علاوہ پنور سیزنو کی مما یورف حدو هغه چې دا غي انداز په جندې شي وصفتو صفتا او اختلاف د علماء او په او سلام کې فل حیوان د باغ اهل علم دا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم حضور نوې السلام فل حیوان جائز د او سلام په حیوان کې جائز دی ارا قول امام شافعی امام احمد او امام صابر مولا له وقاله بعض اهل العلم او مکروه غنه بار علی علم را صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم ورنا بیع السلم په حیوان کی او دا قول د سفیان ثوری او امیر کو فدان اپو لماو دے دیا حدیث ذکر گئی کہ نہ عن السلف فی الحیوان باب ما جاء فی ارض المشترک یرید بعضهم بعنصیبه باب دې په بیان دا غزمه کې شریکی کې شیراته لري باب فضلی کې د خرصول د خپل برخي و بی قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن سیدنا قتادة عن سلیمان الیشکری عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و اذا اللہ حدیث فرمائی من کان له شریک دچاسر چسوک شریک وی فی حائط فی او باق کی فلائی بیعو نصیبه من ذالک نرے من خرد اخفل ابرخد دیبانا حتی یعرض و هو لا شریکی تردی چی اولی پیش کی بخفل شریک بانی نکر آقا خوخشی وابی دی آو پا خوخشی نکری بیری دا خبره محمود ده په ندبو استحباب باندې خبرو لمقي دا بيع مكروه تنزيه دا هذا حديث له اسناده بمتصل سند متصل نه ماوري دي دي وي محمد ابن محمد امام بخاري رحم الله يي فرمایل چې سليمان اليشكريو یقال انو مات فی حیات جابر ابن عبداللہ دیو فاتشو پا جند اللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی قال ولم یسن منو قطاغا سمان ذکر دل امام قطاغا ولا ابو بشر قال محمد بن علانہ رفر حدیم سمان لکی جنبون فارلیو دلی سماد سلیمان ریشکونینا انہ یکون عمر بن دینار مگر دا چیدی ابرد دینار فران لہو سمعامن ہو تو کیجئے شیخ یغور ادلی جدن پا حیات جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی قال و انما یحدث قطارا صحیفة سلیمان لیشکری حدیث بیانی قطارا دا صحیفة سلیمان لیشکرینا وکان لہو کتاب جابر ابن عبداللہ ذکرہ کتاب د جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ نا فقال علی بن المدینی ولی علی بن المدینی قال یحیی بن سعید قال سلیمان السیمی ذهبوا بصحیفۃ جابر اوری ودی صحیفۃ جابر بن عبد الله حسن رسول اللہ تفاحنا اور اسوا او قال فروا روایت کړه فذهبوا بها الى قتادة فرواها دیوڑی ودائی مان قتادة فرواها نوی روایت کرو واتونی بها او ما تین روڑن مه روایت نکو وبیه حدثنا بذالک ابو بکر الاتار عن علی ابن المدینی با ما جا فی المخابرت والمعاوما باب دفو بیان د مخابره او د معاومه کی نو دې کې وایي چې یو شریک سره د تاسو راوته با خرڅې نو مسلمانو به غبط او پیش کې د دې شریک وګور د شفي حق کته راغله تاسو شنو کوته را با خپل چا خرڅو سبب هغه شوکه بیا پریشانی جوړي وکاله شریف لري وای نه نو پدی انکار حق د شوزي ساقيتي کی طرح نماز شفي مولا او چې حق د شفي ساقيت امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی چه دلنا داشه پیش و خود انکار کچھ نیلم نو دی انکار سر حق د شفی ساقیتی گینا بلکی کلی کلا شریک دبل چاوان خرسی نو دلنا حق د شفی حاصل زکا حق د شفی ساقیتی گی دا خرسول پا وقت نو ترسو چی پائے دا خرس کرے نرے نو تراغی حق دا شفی ثابت نرے دار حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول باب ما جا فی المخابرتی والمعاومہ دا مخابرت تفصیل پر دیر اس تو باب کے ناروان دے او معاومہ دیتا ہوئی چې د باغ میوی یو کال یا یو کال نه زیات د پاره خرڅه هله که یو باغ او چې درو کال پورې دا باغ چې څومره میوی کوي دا د پتانم خرڅو د ټول کې دا به اد معذور د ششره نه لا نو دا نه جوړه دې تبع السنین موي معاومی تبع السنین موي وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي الزبير قال جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله دل حديث من كره المحاقله ومزابرين على لمس كثير شكرا والمخابر او مخابرینا مخابر رسول روان رضی دار پنی ما پر درے مسلورما اگر تفصیل رسول روانی والمعاوما معاوما یعنی سو کرن پوری و باغنی خرسول ورخصت العرایا ایجازت اکڑے دفع عرایا کی وردا معاومه باب مفارد عام نام سال لوي لکم صاحنا داد د ثاني نرثنا کنا کال توي مشاهره داد شهر نرا دابه اباسه چې سو کال د فارد او باب مه خلفه د بیا د معذون دا هذا حديث حسن صحيح باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمان قتالا وثابت وحميد نانس قال على السعر على السعر نرخ پور تشعر سعر فتسرید سین سر دے نرخت وئی غلط سعر نرخ چت شمیو على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی دنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرخ دیر بڑا ترانی را فقالوا يا رسول الله سعر لنا ايد الله رسول منتر مقررتا فقال الله حبيبي ان الله هو المسعر نرخ والله ربنا قرانا يرتا ہے القابض الباسط الرزاق اغا تنگیر آولی فرزتی الباسط فراقر آولی الرزاق واللہ رزق ورکون والے وینی لارجو ازومیت ساتھ اللہ حبیب ویان ان القارب بیچز ملاو شندر اکثر امر براش ولیسا حدن منکو او نوی اوتن پتاسو کیت لبنی بمظلمتن چه مطالب قیمان دس ظلم چه مادس زیادے کڑی فی دمن ولا مال نفوینو کی او نف مال کی هذا حدیث حسن صحیح جمهور لما دعوی چه نرخ بسوکن مکرر ای امام مالک رحم اللہ و نرخ مکرر ای دار جمهور قولو چه نرخ بنا مکرر ای ویتن منشاد شریعت دارا چی دیم شی خرسول او اغسطل فقفل منس کے پر ازامن گئی سر بکی گدران دے کاردان دے حکومت دخفل طرفنا فجانبین اس قیمت مسلط کو لنشی دیو جن شران کو بازار کے بازار معاملے او دشا اجارہ داری بلی خدا دا کشر دا سی خبر ظلم تورسی گی چه بعد خلق سم پا عرصی جاروا چه او نیکوا چه نو حکومت وقتی طور سرا ندائیمی طور سرا که یو نرخ مکرر کی نو گنجائشتا دا خلقو دا ظلم دا بندی دو دا وجنا ورن نرخونا داد بار طرف او دا آمان اتو اعتبار درانی کی ارزانی کی بندہ سے ریسی رازت اللہ دے پیوشے گران شن عمر زکور کولو والا اللہ دے او پیوشے ارزان شن عمر زکور کولو والا اللہ دے او دا اللہ اخل قدرت خیتل یوشے ارزانی او دا خلق داغی دا فرو وستی او کلق درانی و خلق لے دا فرو وست لکه زمون د دور نمخ که ده مشرانو اللہ ده جولو لبخنو کی تحقیق دیرو ارخ ارزانو خدا غی باوجود یرمان شیم نشو خوڑه ده غنم روٹای بین نشو خوڑه طول کالو ده جوارو داغین علاوه نور ده قرآن سیزون ارزانو خودشا خوڑه نشو او دن که گران دی و اللہ رب العزت خلقو لداغی ده قرآن اسباب ورکلی دی هذا حديث حسن صحيح هذا حديث ما ابو داود ابن ماجه نور ذکر کړی دی اسره الله حدیث ترا قربان نر مقرر کا دی الله نے دعا کو بدر غوی نر مقرر کا وی اللہ کتا کولو پورت کول کئی باب ما جا کی کراہیت الغش فی البیوع باب دے پویان دا کی شراغ بھی دی مکروح دکتا کی کول پا بیوع کے غش تگی کے آدوکا کے خیانت کے وبه قرات سنا ابن حجر قرات سنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبي نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام يرشيو بيوري الطعام فاصل يده فيها لا مبارك فائت والدن فنالت صحابه بللا ورسی دو گت داغو تنوالے لواندې دانی دانې ټول یو چې پیر پاس ولندې قدرت نه کړه فقال يا صاحب الطعام ما هذا وهد طعام خاوندو مالک داس دي قال اصحاب السماء ان بال باران وري دله يا رسول الله قال افا فلا جعلته فوق الطعام صاحب الوند طعام طعام د پاسي هي حتى يرى الناس چي دي دي در خلقو ثم قال بيو فرمائل من غش امتی فلیس مننا چاچی گڑنو کوٹگیو کا دو مطلب آخر دمانن ہے اپا دی بات کہتی تیر ابن عمر او دا بالحمراء او دی ابن عباد او دا بریدہ او دا بی بردے دنیا او دا حزیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہمانا حدیث آبی حریرہ حدیث حسن صحیح اوامل قدیر پنیندان علم قریبو الغشا دی غش گڑن دوکا حرام گردونی وقالو الغش حرام ویدہ حرام دے باوما جا فی استقراض البعید الشی من الحیوان باب د بیان دا کی شرابلی طلب د قرض دیوخ یا دیو شی د حیواناتو نا دا قرض غصه شکنا و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيعنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن فقرض غصه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن يوخ جغد پار عمر معين فدم رکلون فاتا سنن خيرا من سنه نور کر وغتا يو عمر والوخ جغور داغ عمر والوخ داغنا اے مثال په تور د دریو کارو چې اغستو د سلور کلنه او پیند کلنه ولا واپس ورکو وقال ان الله حبيب فرمایل کیا رکم احاسنکم قدوان ور پتا سو کی ډیر خیست دي تاسو کی په قزاد قرض کی نګور حدیث کی جواز د اقتراض د حیوان حدیث او علماء د مذهب نه امام شافعی رحم الله امام مالک او نور غن علماء او تصلف او خلق چې جائز د قرض پټول حیوانات کی پدې کې بل مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله او جائز نه د قرض دی او شی د حیواننا او حدیث چې ذکر کړل انها عن بيع الحيوان نسيئه مرفوعا حدیث او دې باب کې حدیث دې دادی راکې نا حدیث دې اوره ولینانو حدیث حسن صحیح وقد رواه شعبه وسشان سلمى ولم ولا هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقراض السن باسا من الابل دوين دي فطلب دو قرض غصو دو عمر والاوخس باق دو اخاننا على قول امام شاكير امام احمد ورساق رحم الله وقرح بعضهم ذلك اباد علماء دا خبرا بدغن للا دا خبره مکروه او بد غنل دا د حیوان په قرض اغستو کې د بل حیوان په بدله کې یو پیسو یا مسله جدا دی کې د علماء کرامو د اختلاف او وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبان سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن نبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی د الله رسول صلی الله علیه وسلم نا د قرض د ادا مطالب کولا فاغلظ له سخت خبرې فهمدی اصحابه قص کړو د دې سړی بارک مردود نبی عليه السلام تو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعو بریږي فین صاحب الحق مقاله د خاون د قرض د خبر زی پس قرض دل د خبر حق وی کوئی دیو د حدود شریعو نه بار کیږي اگر الله حبیب والے دل د یو نو ور کای د تا پتل ګور ولټول پرم یجدو دوی مون مون دل سنن اپ دل من سنی مگر دا سی عمر والاو اختیقا ورو دا آغا عمر دو اخددنا دا اللہ حبیبیش کرو ویلی ورے قیدتا فا اینا خیرکم احسنکم قضاء ورپ تاسو تنیر خیست دا تاسو تپا قضاء کی تگر دی پلو گولی مسئلہ بان ازار کوتے یو قرص چسو پورکے دا شرط کل چسل میں در کی ممالا بش لس پی دا پاس کرا کے دا سود دے او کاغ شرکری دنی او چاغ خرزای و تری شروع سلو پیدی را کری او دا لس پیدا پاس ہوایا ندا بیا جی دکر اپا پاکی شرک مدنی کرا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَدْوَانْ وَرَقَتَاسُكِ دَارِرْ حَيْسَدِي فَقَضَاكِ نو قرض سڑے بہترین طریقے سر آدا کہیں وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا رواه ابن عبادة قال حدثنا مالك بن انس ان زيد بن اسلم عن طائر بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر طلب د قرض کړو د بیره السلام دیو ځوان بکر وای شام من له بلتا ځوان فجاتو هی بولم من الصدقه راغلی د الله حبیب تو خان د صدقه قال ابو رافع ابو رافع رضی اللہ عنہ ما توکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قضی الرجل بکرہ چی قضا ورک مغسریتا بکرہ وغزوان اخدا فقلتو ماوی لاجد سنی بلی تنمون کو خانک اللہ جملا مگرو خیارا غرا رباعیا رباعی ممم رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہی آودن ورکا فین خیرن خیارنا تحسنهم قدوان ورپ خلقو کی داڑیر خیست دی پا قضا کی عدد تر جنمال دو خامنے نور قلدالی نے پا بیعو خواستو او اغب عمر کی داغ بدنا پوخو نو ورکو ورکا هذا حديث صحيح باب وبه اخبرنا ابو كريم قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغير بن مسلم ان النبي حسن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائے ان الله يحب سمحل بيع الله کو خوی اسام خرسول چی پا خرسولو کی اسام او سخاکے سمح الشرا او خوخوی اسان غسل سم حلق دعا او اسان قرض ورکے تانے چی سڑے تنگے ادا حدیث غریب و قد روا بعضهم على الحدیث ان یونسا عن سعید المقبوری نبی حریرت رضی اللہ عنہ وی قرآت اسلام باقر محمد الدوری قرآت اسلام الوحاب ابن عطوائی قرآت اسلام اسرائیل ان زید ابن عطوائی ابن صاحب عن محمد ابن المنفجر عن جابر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا الله حديث فرمائی غفر الله لرجل بخنق والله شديد كان قبلكم شتاسنا مخيو كان سهلا لذابا وجه ثاني قوم کے چکلے ہوشے وے رسول سهلا لذائشرا اسانی بے پورے چکلے وے ہوشے ہستو سهلا لذائقتضوا او نرمی بے کولا چه کل مطالبه بید خرس کولد خرس دارینا هدا حدیث غریب شیعون حسن من آمن وجهید باب نیم بیف المسجد و جماعت که بس شیخ حرس و اخلینا و بیهی قرات اصلا حسن ولی الخلال و قرات اصلا عارم و قرات اصلا عبدالعزیز بن محمد قرات رنی عزید بن خسیفا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم كل جوغر من يبيع شخص شيخ ارسي او يبتاع يا اخلي بجمات فقولوا نوائي شيخ واو كوسو طاقت ہوئی اتشرف صادني يرين خيف كلا روائي لا اربح الله تجارتك اللہ دستادا تجارت فیدمن و شدمن و گٹیوالن جوڑی ویدار ہے تم کلچ موکت مناسو کین شد فیہ دوالتا چیوازن کئی پدیکی دو رکشی ویشی افلانے شے رکشے افلانے رکشے فقولن ویلہ رب اللہ علیک اللہ رہی تعالی واپس حدیث آبی حریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریبن اول قدید پنیدہ لیل مکرحون بیع و شراء فی المسجد دئی وی بیع و شراء فرسول غسل فی المسجد کی مکروح ہے علا قول امام احمد و دیساک تے وقد رخص و بعض علم اجازت ورکڑ بارد السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45